Bueno, pois xa estamos na segunda hora e vamos lle dar a benvida, como non, a Fernando, que nos acompaña nesta segunda parte. Moi boas tardes, Fernando. Pois seguimos aquí no programa Galegos no Baixo en Radio San Boi no 89.4 da FM. E vamos a repetir pois esos enderezos que temos. Se nos queren ver, enviarnos algunha novedade ou algo, pois poñen Galegos no Baixo e xa aparecemos aí a través do Facebook. E se nos queren, pois a través do blog, tamén é galegosnovais.blogspot.com, e se non o correo electrónico, que é galegosnovais@gmail.com, e esos teléfonos, que é o 93-654-1400 e o 93-654-1500. E me parece que temos por aí xa pois o noso amigo Alfredo González Vilela. Sí, vamos a darlle a benvida. Pois vamos darlle a benvida con esta peza que él nos vai a desgranar concretamente. ¿Ah, sí? A dibullala. Con esta cantiga, Noite de Lúa. Vamos a ver. Esta cantiga Noite de Lúa, vamos dar ya a benvida a Alfredo. Boas tardes, Alfredo. Boas tardes, señor Armando e ouvinte. Muy bien. Boas tardes. Hola, Alfredo. Estorbamos este minutinhos, pero que queremos que nos fales do a tua trayectoria. Non sabemos moito de ti desde hai uns meses, e entonces compre que nos fagas que nos faga un pequeno percurrido, unha descripción de todo, bueno, de todo que fixeches este verán. Xa vexo que está aí o mestro Bonxín. No. Por lo tanto, unha aperta para ambos os dous. Gracias, gracias. Felicitarvos porque xa temos unha nova andaina de programas xa, sí. En todo Baix e por Cornellá. Exactamente. Neso pues, estamos, a intentar que todo isto sea... Bueno, boteivos de menos por eso, alá por os festivales. Sí. Aí estábamos, veña. Outros anos tivemos a sorte de contar ca vosa presencia, este ano, pois, non volvín por alá. Non puidemos a chegar. Outros obrigas que nos convidan. Bueno, pero contanos deses festivais. A ver, primeiro, O primeiro que fixemos foi o día 19 de xullo, foi o Festival dos Ancares. Que sí. Xa é tradicional. Exactamente. Adiantamos de agosto a xulio. Uh-huh. 19 de xulio, unha feira moi importante, como xa están os emigrados de vacacións, os turistas e todo eso, pois, bueno, fixámoslo, estaba a sala de cultura, a peigada de xente, uh-huh. Bueno, pois, ali fixemos, ademais do festival... Que me dixeron que había esta xente de pé. Sí, exactamente, había xente. Bueno, pero en que sitio dos Ancares? En Becerreá. Eso. En Becerreá, presentamos o disco Veritas Mi, ali, sí. Aproveitando que facíamos o festival, na nosa actuación, que nos tocou a nós, pois fixemos esa presentación. Tuveron ali a venta tamén o CD, unha cantidad deles, non sei. Muy bien. Gente que quiso, él estuvo. Uh-huh. Entonces, pues, después de esto, fixemos o Filandón. No Caurel. Filandón en Caurel, la Sabana de Caurel, que organiza José Luis Foso, Peñetén Ben, que, bueno, él quer que eu faga as cantigas da misa, porque fai a misa da mañá, unha misa tradicional, en galego e tal. Entonces, pues, eu as cantigas da misa, e despois por a tarde pois intervimos no festival, igual que todos. Foi moi ben, moi concorrido, quizás este ano era cando máis xente había. Sí. Hasta outros anos, había moi bon tempo. Sí, porque o tempo axudaba tamén. Exacto, entón, pois, bueno, pois, como cada ano, deron as terceras de hospitalidade a unhos cuantos, que tocaban este ano, entre eles María do Ceo, me parece. Sí, sí. Ali vimos a un señor que se chama Carrete, sí. Que andaba por ali tamén. Moi ben, moi ben. Eso, que non tuvemos a ocasión de saludalo, lástima, pero bueno. Bueno, a 1000 kilómetros de distancia a veces a xente olvídase ou anda deprisa e non podemos saludar. Claro, claro. Sí. Bien, entonces despois de eso fixemos o día 19 de agosto fixemos a presentación do proyecto de senderismo de Castaño e Nogal, no cual, pois, bueno, presentaronse os voluntarios novos, e máis abaixo, despois fixen un mini concerto ao final. Despois tamén tivemos en Villalba. Porque nese concerto que fixestes en Quinta de Cantelada, de Castaño e Nogal, estaba Marc. Sí, pero iba a dicir que bueno, pro festival de o día 30 de agosto... Pero o 19... Pero 19 presentaste o proxecto... O 19 de agosto presentamos o campo de traballo, que era o quinto campo de traballo. Este ano era o quinto. Entón, pois, viñeron os voluntarios, Mar veu algúns días despois. Bueno, o día 30, precisamente, que vosotros me recordades, fixos o festival anual xa tradicional, no cual, pois, por a mañá, na Irexa, sí. Pois, isto xa foi unha cousa nova, pois, veu o vicario do obispo, entonces proyectouse o vídeo que se fixo, bueno, o ano pasado, e fixo a autoría é Marc, Marfón. Entonces, pois, ese programa proyectouse ali con moi boas condicións, unha boa pantalla, todo moi ben. E logo despois foi a misa tamén en galego. E por a tarde, despois de aquela comida xa tradicional debaixo das figueiras, todos os músicos e as familias, na casa da Chá, de a familia de Antonio Álvarez, que é o presidente de Castaño e Nogal, pois por a tarde, a partir das 5 ou a das 6, a 5 eu marchei a arreglar a amplificación e todas esas cousas, a 6 empezou o festival, houve diversas mostras, bueno, estuvo Eloy Vázquez, Eloy, de Coruña, sí. Que fai música medieval moi moi ben feita, un gran músico, despois estuvo José Torres, e un familiar seu que acompañaba, tocaron tamén a zanfoña, cantos de cego e demais cousas tradicionales. Este home é amigo meu desde fai un tempo, e pertenece a Obierzo, es decir, que é da provincia de León, pero, sin embargo, pois, está por a música tradicional galega. E todo. Sí, sí. Eso é unha cousa interesante de que hai xente no Obierzo que... mantén as tradicións galegas. Sí, señor. E este é o quinto festival xa, non? É o quinto, sí. Despois tamén estuveron Pepe Farrera e Freixo Barraceira de aquí, de Barcelona, pero pasa ali 6 ou 7 meses, entonces, como é un bon percusionista, é gaiteiro tamén, pues acompaña a Pepe Farrera. E máis ao final estivemos nós, estrenamos unha cantiga que fixemos ao Río Don Sal, unha nova cantiga, e ali tamén na Igrexa estrenamos unha petición do vicario que fixemos unha propósito para a Virxen dos Dores, que celebra-se é a patrona daquela parroquia, e, pois, bueno, non ten moitas ocasións de que lle fagan festa. Sí, moi ben, Bueno, iso en canto a... Tamén vos acompañou como pandereteiro o noso amigo Manolo Rodríguez, non? Ay, Manolo Rodríguez estuvo por alá, sí. Encontreimo no Filandón. En alguna ocasión este grande pandereteiro, bueno, pandereteiro, percusionista, por así decirlo, ¿no? Porque é un grande... Bueno, sí, sí. Uh-huh. Bueno, entón, pues, después fixemos tamén unha roda de prensa con Castaño y Nogal no hotel, no Gran Hotel de Lugo, moi ben, moi concorrido, estaba o delegado do gobierno e demais persoeiros. E en Villalba, que te contei. En Villalba fomos ca exposición itinerante de Manuel Rodríguez, Manuel Rodríguez López, o gran poeta que tivemos aquí, o poeta obreiro. Que tu música se chama máis dunha vez. Eso, aí, pois, ahora, queren lle dar, están no proponendo para as letras galegas, non? A Real Academia, pois tamén fixeron, xa desde que eu me viñe, eu tiña aquí, pero como me viñe non pude. A Real Academia fixeronlle tamén outra exposición de itinerante. E agora, o día 11, virá aquí, o día 11 de outubro, virá aquí a Barcelona, que no Centro Galego fanlle tamén esa exposición, a cual teño que ir eu cantar. Os detalles non vos podo dicir, porque tampouco me os dixeron. Bueno, pero... Ahora, esas son as actuacións que fixeches durante este tempo, ou hai alguna máis? Sí, hai alguna máis que agora non nombro, pero algunhas máis houve. Claro. E os proxectos que están agora en mente que hai que facer xa mesmo o mes que ven, non? Sí. Sí, ahora, a primeira actuación para min é o día 30 do 9 que no García Nieto de Cornellá. Sí, despois o día 4 que o San Froilán, a actuación que para min, digamos, considero máis importante, participar nas festas de San Froilán é unha cousa importante, non? Deixaron unha hora e pico para facer un concerto en condicións a 1:45 da tarde do sábado hasta as 2, que empezará a orquesta a facer a sesión vermú. Esa hora termo a nós para facer un concerto no patio da casa do concello de Nou Barris. Nou Barris, exactamente. Eso. Xa esta é unha festa tradicional e xa multitudinaria. Sí. Claro que sí. E eso terá que, todos que queiran chegarse, terán que ir precisamente o día 4 de outubro. O día 4 sábado a 1:45 da tarde. E despois xa se quedan a comer, porque xa están as bandas de gaitas, e xa, bueno, como cada ano, pues, é multitudinario ese festexo. Claro que sí. Despois, o día 5, temos... teño un concerto nas novas instalacións de San Ildefonso, en Cornellá. E inauguraron un auditorio aí detrás, na plaza de San Ildefonso. A nova biblioteca e todo eso. Hai un auditorio e vamos a estrenar a facer un concerto noso, máis do coro do Semillero Azul. Semillero Azul, exactamente. Sí, mitad e mitad, pois, pues, será... Acompañado de música, de declamacións e de poesía, non? No, neste caso será a música nosa, a primeira parte, e a segunda parte, o coro este... De Semillero Azul. Ah, non haberá entonces declamación poética? No, en este caso non hai declamación. Bueno. Solo música. Esta é unha cousa do ayuntamiento, pedimos a nós que fuxa por amo. Estupendo. E logo despois temos o sete de vez, un festival músico poético, tamén por a celebración da hispanidade, que celebran tamén os veciños de Cornellá, sí. E onde tem veciños de Cornellá. Como dicía antes, o 11 de vez é a exposición itinerante de Manuel Rodríguez no Centro Galego. O 18 de vez vou a unha asociación de veciños do cual pertenece a casa de recreo que ten Ricardo Basanta. Vamos a facer ali un concerto cena, día 18. Estáse proliferando moito ese tipo de concertos, concerto cena, sí. Claro, concerto cena, porque, bueno, a xente pues, reúnese, pues, tamén quere un pouquinho de cultura e cousas da súa terra. Acompañado, ¿no? Dunha boa, dun bo xantar ou un bo acea, lógicamente, moito millo. Claro, e o día 19 do 10 vou ao Centro Extremeño. Moi ben, estupendo. Centro Extremeño San Isidro Labrador, porque vamos a celebrar un homenaje a Nicolás Hayes. Nicolás Hayes era un gran poeta que bueno, morreu xoven, y era socio deste centro extremeño de poesía. Está ben. O sea, sé que inmediatamente para esta fin de semana ou dixeche no en Cornellá. Sí. O primeiro, sí, en García Nieto. García Nieto en Cornellá. Despois xa é a gran festa de San Froilán. Muy bien, estupendo. Y así, entonces para el centro extremeño también me encargaron de que a ver si tenderon un libro, a ver si pudieras hacer una canción de este hombre. Bueno, cuando cogí aquel libro, le veime tal sorpresa que ten una poesía de calidad infinita con una musicalidad que bueno, fixen cazo cantigas. Muy bien. Para ese día. Jolín. Bueno, vamos a estrenar. Muy bien, estupendo. Pues habrá que intentar achegarse para poder escoitar as túas creacións musicais con esta nova poesía, non? Xa sabedes que sodes todos ben recibidos. É unha alegría para vosotros, tamén, para todos os meus achegados, que verbos por as nosas andainas. É un contento vernos uns aos outros. E máis recordo vos como artistas de teatro que sodes, recordo vos que xa teño o guión da nova, sí. Da nova obra, que xa ando pensando cousas para el. Vale. Pois aí estaremos. Hoxe precisamente teremos reunión familiar, sí, en Cornellá con respecto a obra teatral. O grupo Anduriña. Claro. Y entonces, bueno, pues ya levaremos lembranzas tuas. Bueno, por favor, invitadios. ¿Sabedes otra cosa que esta sí que es primicia? Solamente esta mañá me llamaron do ayuntamiento. Bueno, ya sabedes que o disco ayudoume a editarlo, colaborou o Ayuntamiento de Cornellá, o Departamento de Cultura. Entonces, pois, eles se encargan da promoción do tema, e vamos a facer un acto oficial no Castelo de Cornellá o día 21 de novembro, carai, a 7:30 da tarde, no cual se presidirá o señor Antoni Balmón, e pensamos que este a banda xuntanza, nas escaleiras e no patio do castelo, porque será un sitio emblemático para que a banda xuntanza poda tocar ali as súas pezas e darlle ambiente gallego, do cual son eu e me honro, ¿no? E logo despois, pois, penso que estarán persoeiros de relevada importancia, que son amigos meus e que me dixeron, prometeronme que viría. Muy ben. Moitísimo traballo, ¿eh? Desde logo. O sea, que de xubilado nada, o sea, agora máis traballo que antes. Bueno, é que antes non tiña tempo, e agora que teño, pois aproveitalo, dedicalo precisamente á creación. Eu divirto-me, fago, é un placer, como que lle gusta ir a pescar. Exactamente. Pesca e despois volve a soltar o peixe no agua. Exactamente. E a mí pasa unha cousa parecida. É o placer de pescar, o placer de facer a música, fala con gusto e con amor as túas cousas e os teus sentimentos, e é o mellor pa un. Exactamente. E aí desaparece a depresión. Bueno, pois... Aténdome unha cousa, terás que vir en algunha ocasión aquí aos nosos estudios para que os nosos ointes... É unha asignatura miña pendente, ademais, unha débeda que xa yo dixe. Armando, de verdad. Máis que nada... Eu non cumplir. Vale. Ahora, cando, entendes? Cando, mira, hoxe ahora estou esperando os músicos, vamos a ensayar ahora. Claro. No, quero decir que busques un ratiño e un momentillo para estar aquí gándanos, sí, tomar un agüita ou un cafecito, claro, e ao mesmo tempo falar desa creación túa tan importante. Claro. Veritas mi. É o xoves, verdad? Os xoves. Sí, todos os xoves facemos este... De que hora? De 4 a 6 da tarde. E si tal, damoslle evento e somos capaces de gravalo. Exactamente. Perfecto. Bueno, pois eu... A miña promesa... Recolles o convite logo entón. Sí. Está pendente, ¿eh? Vale. Sí. No, xa mo dixo a min, cando poida... Vale. Bueno, pues vale. Esto que agradecemos moitísimo que nos informes a todos os nosos ointes e a nós mesmos, claro, que nos queremos saber máis cousas de ti, que nos informes dese teu traballo tan importante, bueno, que, por certo, non parache ninguna fin de semana, non fixaxe en ton vacacións, por así decirlo. Non, as vacacións paseinas así, porque bueno, porque é o que me gusta, é como o meu placer é precisamente eso. Claro. E agora tes ocupadas. E agora tes ocupadas todos os fines de semana. Claro, claro, todos os fines de semana. Se non é aquí e lá, nosotros. Pois alégrame moitísimo. Pues, eu espero que cando fagamos a presentación en no castelo, día 21 de novembro, pois a xente pois poda ter o disco, porque o disco vale de nada, 5 euros, así que bueno. Por 5 euros é o que me costa a min a fábrica, ¿no? Bueno. Entonces que non teñan disculpa para que non o teñan todos. Exactamente. Non se van a arrepentir de telo, ¿eh? Non. Non se van a arrepentir porque a xente que o ten díceme, "Oye, estupendo, pídenme outro porque teño un amigo, non sei que, pídenme outro para el". Uh-huh. En Galicia, pois pues, eso, todos os que le ven a lá se quedaron. Moi ben, estupendo. Ainda non chegaron. O sea, sé que todos os que... Bueno, pues antes de facer a presentación, a ver se lle facemos algo de publicidade aquí na nosa radio. Exactamente. Por favor, eso por supuesto, que teño que pasar por tanto por Xunto Armando como por Xunto de señor Xulio Cousi. Bueno, o sea, sé que ese... volve a repetir aos nosos ointes cando será a presentación logo entonces en noviembre. A presentación oficial en o día 21 de novembro a 7:30 da tarde no castelo. Un benres, un Cornellá, que é un sitio emblemático onde se presentan as novas obras literarias, poéticas, pictóricas da cidade. Uh-huh. Vai o presidir o alcalde de Cornellá, señor Antonio Balmón, e haberá outros persoeiros políticos de importancia que prometeron ir. Vale. Moi ben. Pensamos que bueno, o noso desexo é que se encha canto máis, porque unha cousa desas, pues, claro, é conveniente que haxa moito público. Os galegos ali son importantísimos. Claro que sí. En el ese día. Vamos a ter a banda de gaitas. Esperamos dar unha nota positiva de que os galegos estamos unidos e de que temos voz e voto. Temos uns sentimentos da nosa terra e máis da de aquí tamén. Exactamente. Bueno, que te agradecemos moito, Alfredo, que sigas coitando así desa maneira, éxitos, e que felicitámoste por todo o que levas facendo últimamente, e que, bueno, pues eso, agardamos saudarte personalmente en no momento que poidas, estaremos moi contentos de recibirte. Vale, unha aperta para ambos os dous. Gratiñas, Alfredo. E para todo o público. Moitas gracias. Despedimoste con música túa, pois. Gracias a vosotros. Hasta logo. Adiós. Airiños da miña terra, airiños do meu lugar. Airiños, airiños, aires, aires, vindeme a buscar. Airiños, airiños, aires, aires, vindeme a buscar. Agora que me dei de as pedriñas chorarán, chora e pedriñas a noite que me vou por chora y pe. pasa a noite que me vou por amanhã. Canta, canta, paxariño, tamén de mofo cantei. Inda cantar comeza, ves que cantar acabei. Inda cantar comeza, es que cantará la vez. Adiós ríos, adiós fuentes, adiós aguas de beber. Adiós casa dos meus pais, cando a vos adiós casa dos meus pais, cando a volverei a ver. Airiños da miña terra, airiños do meu lugar. Airiños, airiños, aire, aires vindeme a niños, aires, aires, vindeme a buscar.